الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ان کی رائے یہ ہے کہ صاحب الماء جو پانی کا مالک ہے وہ اپنے پانی کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ وہ سیراب نہ ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یمنع فضل الماء، زائد پانی آپ دوسرے کو منع کر دیں کہ استعمال نہ کرے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو جتنی ضرورت ہے اتنے کا وہ مالک ہے، ضرورت سے جو زائد ہو آدمی اس کا مالک ہو کہ دوسرے کو نہ دے اس کا حق یہ نہیں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کس پانی کے بارے میں، یہ آدمی نے جو اپنی محنت سے نکالا ہے اس کے بارے میں ہے، یا جو پانی فلات میں ہو صحرا میں ہو جو کسی کی ملکیت نہیں ہے اس کے بارے میں ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ اس پانی کے بارے میں ہے جو صحرا میں پانی ہو، بارش کا پانی ہے کہیں جمع ہے تو آپ بھی سینچائی کر لیجئے، اور جو بچا ہوا ہے اس سے کوئی اور بھی سینچائی کر لے، آپ اس پر اپنا قبضہ جما کے پورے پر نہ بیٹھے رہیں. تو یہ ہے وعلیکم السلام. تو صاحب الماء احق بالماء حتی یربیا، اس طرح کے پانی کے بارے میں جو آدمی نے اپنے عمل کے ذریعے سے نہ نکالا ہو. لا یمنع فضل الماء، کسی کے پاس اگر زائد پانی ہے تو وہ منع نہیں کیا جائے گا کہ کسی اور کو نہ دیں، تاکہ زائد گھاس سے آپ دوسرے کو منع کر دیں، دوسروں کے یہاں بھی کلا قبضہ اگ سکتا ہے اس پانی سے، اور آپ منع کر دیں ہم پانی نہیں لینے دیں گے، تو ایسا کرنے کا اختیار آدمی کو نہیں ہے. جی ہاں، تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہو ہے کہ اگر آدمی کی اپنی ملکیت ہے اور اپنی محنت کے ذریعے سے خرچہ کر کے پانی نکالا ہے تو اس کے بارے میں بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ جو حدیث ہے حاجرہ علیہ السلام کی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے؟ نعم ولیکن لا حق لکم فی الماء، آپ لوگ یہاں اقامت کرنا چاہیں تو شوق سے کریں، لیکن پانی میں آپ کا حق نہیں ہوگا. اگر آدمی کا زائد پر تصرف نہ ہو تو زائد منع کر سکتی تھی، جتنا اپنی ضرورت لے لی آپ نے، زائد پانی ہے تو کیا دوسروں کو ویسے دے دیجئے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اگر آپ آدمی کا اپنا پانی ہے اس کی ملکیت ہے تو دوسروں کو منع کر سکتا ہے، دوسرے لینا چاہیں تو پیسہ لے کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر آپ نے کہیں جا کر کے راستے میں کنواں کھود دیا اس میں کوئی گر پڑا تب تو آپ ضامن ہوں گے، لیکن آدمی نے اپنی ملکیت میں اپنے کھیت میں کوئی کنواں کھودا تھا اس میں جا کر کوئی گر پڑا تو آدمی ضامن نہیں ہوگا اس کا، بھائی ہے لم یضمن تو وہ ضامن نہیں ہوگا جو گرا وہ سمجھے، اس لیے کہ اس نے غلط جگہ کنواں نہیں کھودا تھا. البئر جبار، یہی سے استدلال ہے کہ بئر یہ حدر ہے، کوئی کسی کے کنویں میں گر جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کی دیت نہیں دینا پڑے گی آدمی کو. جب دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے. الله تعالى ان الذين يشترون بعبد الله وايمانهم ثمنا قليلا اتنے میں درمیان میں اشاعت آ گئے, انہوں نے کہا یہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کیا حدیث بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں سے, یہ آیت تو میرے بارے ہی میں نازل ہوئی تھی, یہ جو آیت سنا رہے ہیں وہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہیں کنواں میرا تھا لیکن کس کی زمین میں تھا, میرے ایک بھتیجے کی زمین میں تھا, بھتیجا میں نے کہہ دیا میرے چچا داد بھائی کے کھیت میں میرا کنواں تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے زمین کسی اور کی, درخت آپ کا ہے, زمین کسی اور کی درخت آپ کا ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا, زمین کا بٹوارا ہوا اور درخت بٹوارا ہوا تو ان کی زمین میں آپ کا درخت آ گیا, ان کی زمین میں آپ کا کنواں, کنواں آپ کو دے دیں گے, زمین کس کی ہے دوسرے کی ہے, تو کنواں ان کا تھا زمین دوسرے کی تھی. تو اب مقدمہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہ لاؤ, تو اس لیے کہ اس کے کھیت میں کنواں ہے تو ظاہر یہ بتا رہا ہے کنواں کس کا ہے, آپ کے چچیرے بھائی کا ہے, لہذا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت کے برخلاف معلوم ہو رہا ہے, لہذا آپ کیا لائیے دلیل لے کر کے, گواہی لے کر کے آئیے. میں نے کہا اللہ تو میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. فرمایا پھر یہ قسم کھایا تھا کہ نہیں کنواں ہمارا ان کا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تو یہ پھر یہ قسم کھا لیں گے سب, میرا کنواں لے لیں گے, حالانکہ کنواں میرا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے یہ والی حدیث سنائی تھی اور اسی کی تصدیق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. یا کوئی مسافر ہے اور آپ کے پاس پانی ہے, آپ کے کھیت کے پاس پانی ہے, مسافروں کو پانی کا استعمال نہیں کر دیتے ہیں آپ, تو کتنا بڑا گناہ ہے. یا راستے میں کسی کے پاس ضرورت سے زائد پانی تھا اور اسے مسافر کو استعمال نہیں کرنے دیتا ہے, باب سکر الانہار, ندیوں کو روکنے کا بیان. ندی ہے, نالا ہے, یا جہاں سے پانی بہ کر کے جاتا ہے اسے کوئی روک لے تاکہ ہم پہلے اچھی طرح سینچائی کر لیں اور اس کے بعد جو آگے اسٹیٹ آتے ہیں, آگے جن کا کھیت آتا ہے, آگے جو گاؤں آتے ہیں اپنا بعد میں جو بچے کا سینچائی کریں گے. تو سکر معنی کیا ہوتا ہے, باندھنے کے معنی, اسی طرح سکر الباب کیا معنی ہوتا ہے, اس کا دروازہ بند کر دو. تو سکر الانہار نہر پر, ندی پر آپ کوئی بند باندھ دیں کہ پانی آگے نہ جانے پر, تاکہ آپ اپنے کھیت کی مکمل طور پر سینچائی کر لیں. تو اس طرح سے بند پانی روکنے کا حکم کیا ہے. فی شراد الحرا, شراد جمع شرد کی, جس کے معنی ہوتا ہے پہاڑ میں پانی بہنے کا راستہ, پہاڑی نالیاں, پہاڑ پر بارش ہوتی ہے پھر جن راستوں سے نالیوں سے پانی بہ کر کے آتا ہے تو ان پہاڑی نالیوں کو شرد کہا جاتا ہے. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری سے ان پہاڑی نالیوں کے بارے میں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت پہاڑ کے پہاڑ کے نیچے اتریے جب, تو پہلے ان کا پڑتا تھا بعد میں کھیت تھا انصاری کا. انصاری کا یہ کہنا تھا آپ پانی کو چھوڑ دیجئے جہاں بہ رہا بہ جائے, اس کا کھیت اوپر ہے پانی کتنا رکے گا, وہاں رکے گا نہیں رکے گا. تو زبیر دیر سے کھیت اوپر تھا اور انصاری کا نیچے سارا بہ کے کہاں جائے گا, انصاری کھیت میں آ جائے گا. انہوں نے کہا ایسے نہیں, پہلے میں سینچائی کروں گا, میرا کھیت پہلے بڑھتا ہے, پانی بھی میری طرف آ رہا ہے تو پہلے میں, تو اس کے بعد آپ سینچائی کی. انہوں نے کہا نہیں, آپ پانی جہاں بہ رہا بہنے دیجیے. آپ اس کے یا زبیر اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہے زبیر آپ سچائی پہلے کر لیجئے. سچائی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کچھ تو روکنا پڑے گا پانی آپ کو بند کرنا نہیں ہے تو بند بنائیں گے میڑ نہیں بنائیں گے سارا پانی بہ جائے. پہلے سچائی کر لیجئے, جب تھوڑا سچائی کر لیں تو آگے اپنے انصاری کو چھوڑ دیے سارا روکنا نہیں, اونچی میڑ بنا لے گا یہاں سے کوئی پانی جا ہی نہ پائے. تو سچائی کام بھر کی کر لیں آپ, اس کے بعد پانی چھوڑ دیجئے چلا جائے انصاری کے یہاں. اب یہ انصاری فیصلہ سن کے ناراض ہو گیا کہ اچھا اسی لیے تو کہ آپ کے پھوپھیرے بھائی ہیں, یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اسی لیے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ان کے حق میں. ہاں یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل متغیر ہو گیا. فرمایا اپنے زبیر ایسا اپنے کھیت کی سچائی کرو, اس کے بعد مزید پانی کو روک لو یہاں تک کہ پانی میڑ تک پہنچ جائے, بالکل اوپر جو میڑ بنا رکھی ہے وہاں جدار تک پہنچ جائے پورا پانی. تو اب مولانا صاحب یہ فیصلہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ یہ پہلے فیصلہ کچھ کیا اور اس نے ناراض کر دیا فیصلہ تبدیل, ایسے کیسے مولانا صاحب؟ تو ناراض کو فیصلہ بدل دینا چاہیے, کسی نے غصہ دلا دیا آپ کو فیصلہ بدل دیں سب مولانا صاحب؟ اسے بدل دیا اللہ کے رسول. کیا جی؟ اصلی فیصلہ بعد والا, پہلا والا کیا تھا؟ کیا جی؟ تو صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کرانا چاہی تھی, پہلے آپ نے صلح کرانا چاہی, جب اس صلح کو نہیں مانا انصاری صحابی نے تب آپ نے جو اس سلسلے میں شریعت کا فیصلہ ہے وہ سنا ہے اللہ کے رسول نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کرانا چاہی تھی, صلح میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا آپ برداشت کریں تھوڑا میں برداشت کروں, کوئی اپنے حق ذرا سا دست بردار ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کرانا چاہی تھی, لیکن جب انصاری صلح پر راضی نہیں ہوا اور الٹے سرے کے جملے سنائے تب آپ نے شریعت کا جو فیصلہ ہے ایسے امور کے بارے وہ سنایا. تو اس سے معلوم ہوا اس سے فیصلے سے کہ جس کا کھیت پہلے پڑتا ہے اس کو پورا اختیار ہے کہ جدار تک پانی بھر سکتا ہے, اس کے بعد وہ چھوڑے جس کے لیے آگے والے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو فیصلہ شریعت کا وہ سنایا, اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کس طرح سے اگر نہر کا پانی بہ کے آ رہا تو باندھ کے اس کو روک سکتے ہیں آپ, کتنا روک سکتے ہیں؟ جدر تک. چنانچہ آگے روایت میں بھی آ رہا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی, لوگوں نے جا کے اندازہ کیا کہ فیصلہ رسول نے کیا تو کہاں تک ان کی کتنی اونچی دیوار تھی, جا کے لوگوں نے اندازہ کیا تب شریعت کا فیصلہ یہ معلوم ہوا کہ اتنا پانی آپ روک سکتے ہیں, اس کے بعد باقی آنے والے کے لیے چھوڑ دیجیے آپ. اگر ایک کھیت پہاڑ سے قریب ہے اونچائی پر ہے ایک نیچے ہے تو اگر پانی پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے تو پہلے کس کو سچائی کا حق ہے؟ جو آلہ ہے اسے پہلے. جب حدیث سے معلوم ہوا آپ کو وہی حدیث دوبارہ ہے. تو مولانا صاحب یہ کیسے صحابی تھے مولانا صاحب, کیسے اللہ رسول کی حدیث پر ایسے کہہ دیا کہ اچھا آپ جو ہے فیصلہ کیوں کر رہے ہیں, طرفداری ہو رہی ہے, ایسے کیسے کہہ دیا مولانا صاحب؟ منافق رہے ہوں گے, منافق نہیں تھے کیا تھے؟ ہاں جی بدری صحابی تھے مولانا صاحب. بعض لوگوں نے کہہ دیا کوئی منافق آدمی تھے, غلط ہے, آگے صحیح بخاری ہی میں آئے گا کہ ان کو صحابی تھے بدری صحابی تھے, بدر میں شریف تھے بدری صحابی تھے, لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا اس طرح کی غلطی سرزد ہو گئی ان سے جو نہیں کہنا چاہیے تھا, اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی. تو بدری صحابی تھے لیکن بہرحال بشری تقاضے سے اس طرح کی بات کہے گئے جو قطعی طور پر مناسب نہیں تھے, نہیں کہنا چاہیے تھا, مناسب نہیں تھے مولانا صاحب. جی ہاں, جس کا کھیت پہلے پڑتا ہے کہاں تک سیراب کر سکتا ہے وہ ٹکنے تک, ٹکنے تک کہاں سے آئے اسی حدیث سے معلوم ہو. دیکھیں آگے حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن سلمة قال اخبرنا يزيد الحراني قال اخبرنا ابن زيد قال حدثني مشاعر عن عروة بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار قاسم بن الزبير رضي الله عنه في شراد من الحرث يسقي به النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقي ابو بيت فأمره بالمعروف. آگے مولانا صاحب پہلے آپ نے معروف کا حکم دیا تھا ان کو. حق اب آپ نے ان کا حق پورا پورا دلوایا. حدیث میں ساری وضاحت آگے اس کے اندر. پہلے آپ نے معروف کا حکم دیا تو سلح کرانا چاہیے, نہیں مانا تو اب آپ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا. یہ استوا پورا حق دلوایا آپ نے. جا کے لوگوں نے اندازہ کیا کہ ان کا جو کھیت تھا جدر کتنی اونچی تھی, جا کے وہاں اندازہ کیا تو معلوم ہوا ٹخنے تک ان کی جدر تھی. یا کسی کو آپ پانی پلا دیں کیا فضیلت ہے اس کی؟ واقعہ پڑ چکے بنی اسرائیل کا. دوبارہ یہاں پر وہی واقعہ رکھ رہے ہیں. فنزل بقرن فملا خفه ثم امسكه بفيه ثم رقى فسقى القلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله ان لنا فی البہائم اجرن, کیا جانوروں پر بھی احسان کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو جاندار ہے, اس میں کلیجہ ہے تر کلیجہ ہے, ہر جاندار پر احسان کرنے میں اجر ملتا ہے. عن ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنتني من النار حتى قلت اي ربي وانا معه الى امرأة حسبت انه قال تقديشها هرة قال ما سأل هذه قال حدثتها حتى ما تسمع. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتبت امرأة في هرة حبستها حتى ما تسمع فدخلت فيها النار فقال والله اعلم لانني اطعمتها ولا سقيتها. یہاں سے استدلال ہے پانی پلانے کا ثواب پہلی حدیث میں, اور پانی نہ دے کر کے مار ڈالنے کا گناہ جو ہے دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو رف الاشیاء بے ازدادیہ, دونوں طرح سے چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے حوض بنا رکھا اس میں پانی ہے تو اس کا زیادہ حقدار ہو. کسی کا مشکیزہ ہے, مشکیزے میں پانی بھر رکھا اس کا زیادہ حقدار ہے. کسی کے پاس گیلن ہے اس میں پانی بھر کے رکھا تو اس کا وہ زیادہ حقدار ہے, چاہے کسی کو دے چاہے کسی کو نہ دے. ایسا نہیں کہ پانی ان چیزوں میں سے ہے جن میں سب کی ملکیت ہے, ایسا نہیں. اگر آدمی اپنا خرید کے لا کر کے رکھا ہے گیلن کے اندر تو اس کا وہ زیادہ حقدار ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سعد بن سعيد رضي الله عنه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمح تشرب عن يمينه غلام وهو احدث القوم والاشياق عن يساره فقال يا غلام اتاذن لي ان تعطي الاشياق؟ فقال ما كنت الذي انكر بنصيبي منك اعطيك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه. تو اس برتن میں جو بھی صاحب اس کی ملکیت ہو چکی تھی لہذا اس کا حقدار تھا, چاہے وہ دوسروں کو دے چاہے وہ دوسروں کو نہ دے. قیامت کے دن حوض کوثر سے میں دوسرے لوگوں کو ایسے ہی بھگاؤں گا جیسے کہ حوض کے پاس سے جو اجنبی اونٹ ہوتے ہیں دوسروں کے اونٹ ہوتے ہیں لوگ اپنے حوض سے بھگا دیتے ہیں. استدلال یہاں پر کیا ہے کہ گویا کہ لوگ اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو بھگا دیتے ہیں. صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ لوگ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ نکیر نہیں کیا آپ نے اس پر. معلوم ہوا کہ اپنے حوض سے اگر دوسروں کو پانی نہیں پلاتا یا دوسروں کے اونٹوں کو تو صحیح یا غلط؟ صحیح بتائیں کہ عام دستور یہ ہے آدمی اپنے ہاؤس سے دوسرے کو اونٹوں کو بھگا دیتا ہے تو معلوم ہوا اپنے ہاؤس کا وہ زیادہ حقدار ہے چاہے دوسروں کے جانوروں کو پانی دے چاہے نہ دے. یہ عام گویا کہ طریقہ تھا لوگوں کا. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس قصے میں آیا ہوا ہے سدودان, اسی کی تشریح کی ہے. يزيد احد مع الاخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تغلف من الماء لكان عينا معينا واقبل جهم فقالوا اتاذنين ان ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء. یہ دلیل ہے کہ اب وہ ان کی ملکیت تھی, ان کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا, لہذا اس کا اس کی زیادہ حقدار تھی. کسی کو چاہیں دیں پیسے لے کر کے یا فری میں, وہ ان کا حق تھا. قسم کھا کر کہا ابھی ایک صاحب اس کا 500 روپیہ دے رہے تھے, حالانکہ کوئی 300 بھی نہیں دے رہا تھا. قسم کھا کر کہا ایک تو اس طرح کا آدمی عصر کے بعد قسم کھا لی, اور تاکہ مقصود اس کا تھا کسی مسلمان کہاں کھڑپ کر لے. تو عصر کے بعد گیا کہ قسم کھانا یہ اور اشد ہو جاتا ہے دیگر اوقات کے مقابلے میں. یا یہ خاص طور سے لم تعمل یداک, تمہارے پاس زائد پانی تھا جس میں تم نے تمہارا کوئی عمل نہیں تھا. معلوم ہوا اگر آدمی کا عمل ہو اور اس نے اپنی محنت سے کنواں کھودا ہے, ہینڈ پائپ لگوایا ہے, کچھ بھی کیا خرید کر کے لایا ہے, تو منع کر سکتا ہے؟ نہیں منع کر سکتا ہے, منع کر سکتا ہے. یہ لم تعمل اداکہ بتاتا ہے جس میں آدمی کوئی تصرف نہیں ہے. بارش کا پانی ہے کہیں جمع ہو گیا ہے کسی ذریعے پر, اب آپ لوگوں کو روک لیں ہمارا پانی کسی کو نہیں دیں گے, غلط طریقہ ہے. قال حدثنا سفيان غير مره عن عمرو سمع ابا صالح يضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم جی ہاں. کسی علاقے کو حما قرار دینا, محفوظ علاقہ قرار دینا جس میں دوسروں کے اونٹ نہیں آ سکتے ہیں, یہ کسی کا حق نہیں ہے, یہ صرف اللہ اس کے رسول کا حق ہے. زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا, جب کسی قوم کوئی قوم کہیں پر جاتی تھی, جانتے خانہ بدوش لوگ تھے, تو کسی مقام پر پہنچتے تھے وہ لوگ, اس قوم کا جو سردار ہوتا تھا وہاں اپنے کتے کو بھگاتا تھا, کتا بھونکتا تھا, جہاں تک اس کی آواز جائے گی پورا علاقہ ہمارا حما ہے. بولا کا کیا ہے, اب اس حما کے اندر دوسروں کے جانور نہیں آ سکتے ہیں. شریعت نے ختم کر دیا ہے سارا کہ نہیں, حما کسی علاقے کو قرار دینا کہ محفوظ علاقہ ہے, دوسرا تو جانوروں کو اپنے لا رہا ہے, یہ صرف کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کر سکتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی خاطر ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ پڑھا آپ نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پچھلے کو کیا قرار دیا تھا, حما قرار دی جہاں پر سرکاری اونٹ چرا کریں گے. تو صرف اللہ اس کے رسول کا حق ہے, باقی عوام چاہیں کوئی علاقہ حما قرار دے لیں ایسا نہیں ہے. احیاء مواد صحیح ہے کہ کوئی جا کر کے آباد کر لیں آپ, لیکن ویسے یہاں سے وہاں سے پورا ہمارا حما ہے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نقی نامی علاقے کو حما قرار دیا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف اور ربضہ نامی علاقے کو حما قرار دیا تھا اپنے زمانے میں. یہاں تو ندی سے نہر سے انسان پانی پیے, جانور پانی پیے. ٹھیک ہے, پیلو آئی پتا کا پائے پہلے بدی سال دیکھیے فستن شرف نو شرفین عدد میلن او میلین ایک دو میل دوڑ کے چلا گیا وہ یہی استدلال ہے ولو انہا مرت بنار فشربت منہ تو ندی کا پانی ہے سب کہا کہ کوئی جا کر کے پیے پلائے استلال ہے تر دلما کہیں بھی جا کر کے وہ نہر ہے ندی ہے تالاب ہے پانیوں پی سکتا ہے اونٹ جی ہاں گھاس بیچنا بھی جائز ہے اور اسی طرح سے حطب جو ایندھن ہوتا ہے اسے بیچنا بھی صحیح درست ہے پہلے زمانے میں جن چیزوں کی قدر نہیں ہوا کرتی تھی تو اسی چیزیں معلوم ہو کیسے سب بیچنا صحیح آدمی جا کے مٹی بیچے اور گھاس بیچے لیکن اب جب ان ساری چیزیں ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں سب فروخت ہوتی ہے اس کے بعد چاہے وہ مٹی ہو چاہے وہ حطب ہو چاہے غلط ان ساری چیزوں کو بیچنا یہ صحیح اور درست ہے آدمی جنگل سے کاٹ کر کے لائے لا کر کے بیچ سکتا ہے آدمی حسمت من حطب لکڑیوں کا گٹھر لا کر کے بیچے آدمی جنگل سے کاٹ کے امنیا یہ روایت بھی تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بوڑھی اونٹنیوں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا پورا واقعہ تفصیل سے آ چکا آپ کے سامنے پانخ تو ہما بٹھایا تو اناخا بٹھا رکھا تھا میں نے تو کس لیے جانا تھا ان کو تاکہ اسکر کاٹ کر کے لائیں گے بیچیں گے معلوم ہوا گھاس بیچنا صحیح نہیں صحیح ہے تو پہلی روایت تھی حطب کے بارے میں دوسری روایت کس کے بارے میں کلا کے بارے میں گھاس کے بارے میں وہاں ایک مغنیہ بھی تھی تو پورے سارے اشعار پڑے اس نے اسی انہی اشعار میں شعر یہ بھی تھا الا یا حمز الشروف النوائی شروف شریف کی جمع ہے حمزہ اٹھو یہ جو موٹی موٹی اوٹنیاں ہیں ان کی طرف اٹھو تم پورے اشعار اوپر آپ کے حاشیے میں دیے ہوئے ہیں اس کے بعد دو نمبر تین نمبر کتنا حاشیہ ہے اوپر سارے اشعار تھے کیا کیا اشعار پڑھے تھے اس مغنیہ نے کہ آدمی سن کر کے اس کے بعد جائے پڑھے اور اس کے بعد توہان کاٹ کے لے آئے میں نے شاہ سے کہا کہ اچھا کوہان بھی کاٹ لیا کہاں کوہان بھی کاٹ لیا یہ ایسا منظر دیکھ کے بالکل گھبرا گیا میں دیکھ کر کے اچانک دیکھی اس آدمی اس طرح سے آدمی اچھی خاصی اٹھنی اور یہ حالت ہو جائے اس کی فأفرت الخبرات خبرا وما عبدالله فسنفرت معه فدخل على حمدة فتغيظ عليه فرفع حمدة بطره وحسن وقال هل أنتم إلا عبيد أبي عبيد لآبائي عبيد لآبائي صلى الله عليه وسلم يقاهروا الٹے پاؤں واپس ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب الخطا خطا یہ خطا ایک معنی ہوتا ہے جاگیر کہ کوئی ارض ممات ہے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے وہ امام کسی کے نام لکھ دے کسی کو دے دے اب وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے احیاء کا زیادہ حقدار ہے تو کوئی زمین تھی جو کسی کی ملکیت نہیں تھی امام اسے کسی کے نام لکھ دے اس کو اسی کو جو اردو میں جاگیر کہا جاتا ہے اور اسی کو عربی میں قطاع کہا جاتا ہے تو اس طرح سے کسی کو بطور جاگیر کو علاقہ دے دینا اس کا حکم کیا ہے دیکھیں روایت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بحرین کا کوئی علاقہ بطور جاگیر دینا چاہا تھا انصار نے کہا مہاجرین کو دے تم ہم لیں گے خالی ہم نہیں لیں گے یا جاگیر کو آپ بغض لکھا پڑھی کر کے دے دیں تو لکھ کر کے دینا بھی صحیح ہے یہیں سے استدلال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے مہاجرین کو دینا اس طرح سے لہٰذا نہ ان کے لیے لکھا نہ ان کے لیے لکھا آپ نے اونٹوں کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اسے جب پانی پلانے لے جائیں تو وہاں بھی دوئیں تاکہ غریب مسکین وہاں آ کر کے پہنچیں گے تو انہیں بھی اس میں سے دودھ مل جائے گا جی ہاں تو کسی آدمی کا باغ ہے اس باغ میں کسی دوسرے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے کسی آدمی کا کھیت ہے اس کھیت میں دوسرے کا پانی ہو سکتا ہے سمجھنے والا سر کیسے اس میں جو آگے روایتیں ذکر کی ہیں آپ نے اریا کے مسائل پڑھے اریا میں پورا باغ کسی کا اس میں ایک طرف کسی اور کا ہے کدھر سے جائے گا وہ اس درخت کے پاس راستہ اسے ملے گا نہیں ملے گا باغ میں سے تو گویا کہ باغ کسی اور کا ہو اور اس باغ میں سے دوسرے کا راستہ ہو سکتا ہے اس پہ سینچائی کرنا اس درخت کی پانی ڈالنا ہے اور اس باغ کے اندر ایک کنواں ہے کہاں سے پانی ڈالے گا آدمی تو کسی باغ کے اندر باغ دوسرے کا ہے لیکن کسی اور کا ممر کسی اور کا شیر وہاں پر ہو سکتا ہے حدیثیں وہی ذکر کی ہیں جو آرایا کے سلسلے میں حدیثیں جی ہاں حدیث ابھی آپ نے پڑھی کہ اگر کسی آدمی نے تعبیر کے بعد کوئی درخت بیچا تو پھل کس کا ہوگا اس سال کس کا ہوگا بیچنے والے کا پھل ہوگا معلوم ہوا باغ تو دوسرے کا ہو گیا بیچ دیا اس نے اور پھل کس کا ہے تو اس سال اس پھل کی پیداوار ٹھیک سے ہو پانی ڈالنا پڑے گا اسے دیکھ ریکھ کے لیے جانا پڑے گا تو لازمی طور پر اسے راستہ ملنا یقینی بات ہے یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے مولانا صاحب یہ استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ جب اس کا باقاعدہ حق ہے تو راستہ تو دینا پڑے گا آپ کو اس میں سے حتی یرفع جب تک یہ پھل توڑ کر کے لے نہ جائے پکنے کے بعد ایسے ہی اریا کا مالک بھی کرے گا قال أن تباع العرايا في قرصها ثمرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن علي عن ابي جريج عن نسائي قال أنا سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاومة والمحاصرة وعن المداومة وعن باع الثمر حتى يبيع صلاحه وأن لا يباع إلا في ثاني الدراهم عند العرايا. روایتیں سارے پڑھ چکے ہیں آپ. استدلال کیا ہے وہ میں نے شروع بتا دیا آپ کو. حدثنا بقريب بن يحيى قال حدثنا عن مسامة قال أخبرني بريد بن سكين قال أخبرني بشير بن يسار المولى بني حارثة أن رافع بن حبيب رضي الله عنه وسال بن أبي حتى رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجاملة في بيع الثمر تلك الثمر إلا أصحاب العراية فإنه أذن له. قال وقال ابن إسحاق حدثني بشير بن يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الاستقرار دوسروں سے قرضہ لینے کا بیان. دوسروں سے قرضہ لیں آپ کسی کو استقرار کہا جاتا ہے. وہ ادا الدیون قرض کے ادا کرنے کے مسائل, قرض کے ادائیگی کے کیا احکام ہیں. والحجر کسی کو اپنے مال میں تصرف سے منع کر دینا, حکومت کی طرف سے کسی شخص کو منع کر دیا جائے کہ آپ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں. تصرف سے منع کرنا یا تو اس شخص کے وجہ سے ہوتا ہے یا دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی شخص کو اس کے اپنے مال میں تصرف سے منع کر دیا جاتا ہے یا تو لحق کے نفس ہی اسی کی خاطر یا لحق الغیر دوسروں کی خاطر. ایک آدمی ہے جو جس کے مثلا وہ سفیہ ہے, الٹا سیدھا خرچ کر دے گا. کوئی بچہ ہے چھوٹا یتیم ہے, وہ اگر اس کے ہاتھ میں سے سارا خرچ بڑھا دے. کوئی بچہ ہے جو مجنون ہے, بچہ نہیں کوئی آدمی بڑا مجنون ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے مال میں تصرف سے منع کر دیتے ہیں. کیا علت ہوتی کس کے خاطر؟ دوسروں کی خاطر, لحق نفس اسی خاطر منع کر دیتے ہیں. تو ایک تو حجر یہ ہوتا ہے, دوسرا حجر ہوتا ہے لحق الغیر. کوئی آدمی تھا وہ بہت زیادہ مقروض ہے, جو اس کے پاس مال ہے قرضہ اس سے زائد اس کے پاس ہو گیا. اس کے بعد جو کچھ مال ہے قرضہ اس سے زائد ہے, تو اب امام اس کے اوپر حجر کر دیتا ہے کہ آپ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں. ورنہ جو بچا وہ بھی سارا اگر اڑا دیں گے ایسے آپ, تو پھر دوسرا قرضہ کہاں سے ادا کریں گے. یہ تصرف سے منع کس کی وجہ سے ہے؟ لحقل غیر. تو اسی کو حجر کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے مال میں تصرف سے منع کر دینا, یا تو اس کے اپنے حق کی وجہ سے یا لحاظ کے لگا دوسروں کے حق کی وجہ سے. جیسے کیا کہا تھا انہوں نے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انمانے کیا کہا تھا عطاءہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ یہ اب خالہ کا ہاتھ روکنا پڑے گا, یعنی کیا کرنا پڑے گا ان پر, یہ بہت زیادہ خرچ کرتی جو رہتا سارا خرچ کر ڈالتے ہیں, اب ان پر حجر کرنا پڑے گا. تو انہیں کہا ہمارے اوپر حجر کریں گے عبداللہ بن زبیر. وہ تفلیس, تفلیس معنی حکومت کسی کو مفلس قرار دے دے, اس کا کیا فائدہ ہوگا انہوں نے سر مفلس قرار دینے کا؟ تو کوئی آدمی بہت زیادہ قرض دار ہو گیا اور اس کا قرضہ اب اس کے پاس جو مال ہے اس سے کہیں زائد ہو گیا, اب حکومت کیا اعلان کر دیتی ہے فلاں صاحب مفلس ہو گئے ہیں, یہ مفلس آدمی ہو گیا, قلاش ہو گیا ہے, لہذا اب بیچارا قرضہ کہاں ادا کرے گا؟ جو اس کے پاس ملکیت ہے حجر ہو گیا, اب اس میں سے جتنا ہے اپنا حساب سے سب لوگ لے لیں, اس میں سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. یہ کس کے بارے میں ہے؟ جسے حکومت کی طرف سے مفلس قرار دے دیا گیا ہو. تو اگر کسی کو حکومت نے مفلس قرار دے دیا ہے تو پھر اب وہ جو اس کے پاس بچا کھچا ہے جتنا حساب ہے, کسی کا اگر اس کا قرضہ 50% تھا تو اس کا مال میں سے 50% دے دو, کسی کا جو 25% تھا تو اسے اس کے مال میں سے 25% دے دیں, جیسا جو قرضہ تھا اس اعتبار سے لے لیں, باقی قرضہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا. کس کے بارے میں؟ یہ مفلس کے بارے میں. لیکن کون سا مفلس؟ شریعت جسے کیا قرار دے دے مفلس قرار دے. مفلس معنی کیا ہوتا ہے؟ مفلس معنی فلس معنی پیسہ, مفلس معنی پیسے والا, اس کے بعد پیسہ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں مفلس معنی ہوتا ہے غریب, کیسے معنی ہوتا ہے اس کا؟ ایک تو ہوتا ہے درہم و دینار والا آدمی, ایک پیسے والا آدمی. کون غریب ہوتا ہے؟ غریب کون تھا؟ ایک روپے والا ایک پیسے والا، کون غریب ہے؟ ہاں مفلس جو ہے، فلس والا جو وہ غریب ہے. تو لوگ کہتے ہیں افلسہ مانے فلس والا ہو جانا. پہلے تو آدمی درہم و دینار والا تھا، اب کیا ہو گیا؟ چند پیسے رہ گئے اس کے پاس، تو اس کو مفلس کہا جاتا ہے. یہ معنی بھی لوگوں نے شارحین نے بیان کیا ہے. اب ان سب کے مسائل دیکھیں الگ الگ. وہاں تو کوئی سامان آپ ادھار خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس قیمت نہیں موجود ہے، یا قیمت آپ کے پاس ہے موجود لیکن ابھی یہاں جیب میں نہیں، گھر پہ ہے، تو آپ کوئی سامان ادھار خرید سکتے ہیں. اتبعنی ہے، ادھار لیا تھا آپ نے. ہوں یہاں پھر آپ نے ادھار خریدا تھا اللہ اس یہودی سے. دوسرے والے میں آپ کے پاس نہیں تھا تب خریدا تھا، پہلے والے میں آپ کے پاس تھا لیکن سفر میں ساتھ میں نہیں تھا، حضر میں آ کر کے دیا آپ نے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا نیت سے دینا ہونا تو ہے نہیں، کسی سے آپ نے قرضہ لیا نیت کیا ہے؟ دینا ہونا نہیں ان کو. تو اگر اس نیت سے آپ لیں تب کیا حکم ہے؟ اور آپ کسی سے قرضہ لے، ضرورت آپ کو انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس آئے گا نیت ہے فوراً ہم ادا کر دیں گے قرضہ، تو دونوں میں فرق کیا دیکھ رہے بھائی؟ ہاں نیت ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ادا کروائے گا. اور اگر نیت کیا ہے؟ اگر اطلاق کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضائع برباد کر دے گا، اس کو روپے ضائع برباد ہو جائے گا. جی ہاں، قرض کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، قرض لے لیں تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے. لوگ قرض لینے کے بعد سمجھتے ہیں اگر اس کو واپس اپنی جیب سے دے رہے ہوں، اس وقت اگر کسی کو آپ قرض دے دیں اور اسے واپس کرتا ہو تو لگتا کہاں سے دے رہا ہے، وہ اپنی جیب سے آپ کو دے رہا. قرض لوگ واپس کرنا نہیں چاہتے، تو شریعت نے قرض کی ادائیگی پر خصوصی زور دیا ہے. تو پورا سونا ہو جائے، تین دن میں سارا ختم ہو جائے، مجھ سے فکر نہیں ہے، صرف میرے پاس ایک دینار رہ جائے جو بچا کے رکھوں قرض دینے کے لیے. اس سے معلوم ہوتا قرض کی ادائیگی کی کیا اہمیت ہے. پورا پہاڑ سونا ہو جائے، قرض کرنے پر آپ تیار ہیں لیکن قرض والا بچانے کی فکر ہے کہ قرض ہمارے گھر ذمہ ہے وہ بچاؤں تاکہ قرض ادا کر دوں. دنیا میں جو اکثرین ہیں قیامت میں کیا ہوں گے؟ اقلین ہوں گے وہ لوگ، زیادہ والے وہاں کم والے ہو جائیں گے. ہاں اللہ کی زیادہ ہے تو بمبئی والوں کی طرح سے ادھر بھی دے رہے ہیں اور ادھر بھی دے رہے ہیں اور ہر طرف خرچہ کر رہے ہیں آپ. یہ بمبئی والے خصوصی خرچہ کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح تفریح کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کلکتہ میں ہمیشہ سیلاب آتا ہے، بنگال میں کلکتہ میں سیلاب آتا ہے لیکن بمبئی میں ماشاء اللہ اتنا سب کو سمندری بھی بات ہے لیکن وہاں سیلاب اتنا نہیں آتا کہ سارا برباد ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ کبھی. تو انہوں نے کہا کس چیز کی برکت ہے سر؟ یہ سب اسلام کے راستے میں غریبوں پر فلاں پر ان پر مدارس میں مساجد سارا خرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا سارا اس کی برکت ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں. جی ہاں، لیکن ایسے لوگ کم ہے کہا گیا جو ہر طرف خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں. اس کے بعد کا یہی کہہ رہیے گا، اس کا ذرا سا آگے چلے گیا. میں نے چاہا ایک آواز سنائی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کون آ گیا کہ آپ کو تنگ کرے کوئی آئے، پھر مجھے یاد اللہ سن کر یہی رہنا، اب چاہے جو بھی ہو جائے مجھے یہی رہنا ہے. میں نے کہا اللہ سن یہ آواز پتہ نہیں کیسی آ رہی تھی، آپ ادھر گئے تھے تو کہا تھا آپ نے بھی آواز سنی تھی. وہ میں اپنے وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، اس سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے. ومن فعل كذا وكذا قال نعم. سعد يا سعيد جي اونٹ بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں کسی سے. فرمایا تھا آپ نے خرید کر کے دے دو چاہے اس سے بڑا ہی کیوں نہ ہو. جی ہاں قرض کا آپ تقاضا کریں تو وہ بھی احسان کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے نہیں لٹ مار جا کر کہیں قرضہ آپ نے پیسوں سے لیا تھا ابھی تک نہیں دینے جا رہے سر, بلکہ آدمی اس کے اندر بھی حسن تقاضی ہونا چاہیے. فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسي وأخفق عن الموسي فغفر له. قال أبو مسعود رضي الله عنه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم کیا جتنا بڑا اونٹ لیا تھا اس سے بڑا ادائیگی کے وقت دینا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ اوفیتنی اوفاک اللہ. اس سے پہلے باب تھا حسن التقاضی, جہاں باب حسن القضاء تو قضاء کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے اور تقاضی بھی احسان ہونا چاہیے. مصر قال حدثنا وهاري بن بشار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعود الله قال صحا فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني او زادني. يا ذيك ما شاء وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. اس نے قضاء میں کیا کیا تھا اپنے صاحب؟ اس طرح سے پہلے آیا تھا اس نے قضاء کے اندر آپ اس سے بہتر دیں کس اعتبار سے؟ اب بتائیے کوالٹی یا کوانٹٹی کے اعتبار سے؟ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ جتنا قرضہ تھا وہ دیا آپ نے اور اوپر سے کیا کیا؟ بلال نے کتنا زیادہ دیا تھا؟ کتنا زیادہ دیا تھا؟ ایک قیراط زیادہ دیا تھا انہوں نے. تو معلوم ہوا کہ جب آپ قرضہ ادا کریں آپ تو یوں تو باقاعدہ معاہدہ پہلے سے ہو اس میں کمی بیشی اگر آپ کریں غلط ہے, لیکن بغیر معاہدے کے جو آپ کے ذمہ قرضہ تھا اس سے بڑھا کر کے آپ دینا چاہتے ہیں تو امکان دے سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ذمہ آپ کے ذمہ قرضہ تھا وہ دیا, ساتھ میں بڑھا کر کے بھی دیا آپ نے. جی ہاں جتنا آپ کے ذمہ حق ہے اس سے کم دیجیے آپ, پورا نہ دیں آپ, لیکن کیسے؟ اس سے اجازت لے کر کہ بھائی دیکھیے جتنا آپ کا میں قرضہ باقی ہوں بالکل سخت نہیں میرے پاس ہے تو آپ اس سے کم لے لیجئے, تو اس کی اجازت سے اگر کم دینا چاہیں آپ تو کم بھی دے سکتے ہیں آپ. اب اس سے پہلے باب میں کیا آیا؟ زیادہ دینا چاہیں آپ تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں, اور اگر نہیں گنجائش بالکل ہو پا رہی ہے تو اسے گزارش کر کے کم دینا چاہیں تو کم بھی ہو سکتا ہے. او حل لہ یا معاف کروا لیں آپ, بھائی اگر معاف کر دیں تو اچھا, قرضہ میں آپ کا باقی تھا 500 روپیہ, اگر آپ معاف کر دیتے تو بڑا اچھا ہوتا, تو اہل اس سے معاف کروا لیں آپ تو معاف کروا لینا بھی صحیح ہے, معاف کر دیتا ہے تو. سالہم ایقبلو تمر حائتی, میرے باپ کا جو پھل ہے وہ لے لیا, وہ پورا تھا یا کم پڑتا؟ جو باپ میں پھل آیا تھا اس سے پورا قرضہ ادا ہوتا ہے یا کم پڑتا؟ اس میں ظاہر کم پڑتا, انہوں نے خود کہا ہے کئی سال تک میں پورے باغ کی پیداوار دیتا رہتا تب بھی ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان کے باغ کا پھل ہے لے لیجیے اور باقی چھوڑ دیجیے, تو معلوم ہوا اگر یہ چیز غلط ہوتی تو آپ سفارش کرنے جاتے نہیں جاتے. تو معلوم ہوا کسی سے کہنا کہ آپ اتنا جو ہے لے لیجئے باقی چھوڑ دیجئے آپ, یہ گزارش کرنا بھی صحیح ہے, درست مان لیتا ہے تو سمجھا کرنا بھی صحیح ہے. اذا قاص قاص معنی ہوتا ہے بدلے میں روک لینا, قاص معنی بدلے میں روک لینا. کوئی شخص آپ کا قرضہ باقی تھا نہیں دے رہا تھا, اب آپ کو کچھ مل گیا موقع اور اس کے بدلے میں اس نے آپ نے اس کا کوئی سامان روک لیا, اسے مقاصہ کہا جاتا ہے. سیدھا قاصہ اگر کوئی بدلے میں کسی سامان روک لے اور جا دفعہ فی الدین, یا دین میں اگر آپ دین کی ادائیگی میں آپ ویسے ہی اندازے سے ادا کر دیں, آپ دین آپ نے لیا تو تھا ناپ کر کے اور ادائیگی کے موقع کیا کریں آپ اندازے سے ادائیگی کریں, آپ چاہے یہ تمر کیا تمر سے ہو, آپ نے ایک وسط تمر لیا تھا اور کہیے آپ یہ اندازے سے آپ اتنا ہے لے لیجیے, صحیح ہے غلط؟ بیع و شراء میں غلط, بیع و شراء اگر ہو رہی تو اس میں کیا ہے غلط, پلاٹ آپ نے سوائم بھی سوائم, لیکن قرض میں صحیح, قرض اس کی ادائیگی میں کیا ہے صحیح. تو قرض میں شریعت نے بہت سارے مسائل میں تخفیف کر رکھی ہے, لہٰذا دیکھنے میں دونوں مسئلہ ایسا معلوم ہوگا لیکن قرض کے مسائل کو شریعت نے اس سے مستثنا رکھا ہے, زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور کم بھی لے سکتے ہیں. صحیح باب یہاں پر بدلے میں روک لیا آپ نے کوئی چیز, کیسی طرح سے دین کی ادائیگی کر رہے ہیں تو بجائے ناپ کے دینے کے اندازے سے دے دیں آپ, چاہے تمر لیا تھا تمر دے رہے ہوں یا کوئی اور چیز دے رہے ہوں, صحیح ہے قرض کی ادائیگی میں. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه اخبره ان ابا بكر وترك عليه 30 لرجل من اليهود مهلت ماغي انہوں نے سندرمان نے مهلت ماغي قال ان وكل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له به فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ بالتي له. یہ ہے مقاصہ, جو قرضہ ہے اس کے بدلے میں فضل الرحمان صاحب کیا کہا اللہ رسول نے, ان کے باپ کا پھل لے لیجیے آپ, یہ مقاصد اس کے بدلے میں یہ لے لیجیے آپ, بلکہ قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اس کے بدلے میں ان کا باپ اس سال جو پھل ہے وہ لے لیجیے آپ. یا 30 وسط دیا بھی اسے 17 وسط بج بھی گیا اس کے بعد. شام میں آئے تو حضرت اللہ صلی اللہ رسول کو بتانے کے اللہ سے ماشاء اللہ برکت بھی فرمایا, جاؤ عمر کو بتا دو وہ بھی گئے تھے ساتھ میں. کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا, جب لاسل گئے تھے اس میں چل کر کے آئے تھے, مجھے پہلے پتا تھا برکت ہونا ہے. جی ہاں, دین سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے, تو کوئی دین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے قرض لینے سے بچائے, تو کبھی بھی آدمی کو حتی الامکان قرض نہیں لینا چاہیے. حتی الامکان آدمی کو بہت مجبوری کے حالات پیدا ہو جائیں تو ٹھیک ہے. حدثنا عن الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا خيبا لورثته او من ترك قلا جو کوئی بوجھ چھوڑ کے گیا ہے چاہے قرض کی شکل میں کسی شکل میں ہو تو ہمارے پاس آئے گا وہ. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو هشام عن بلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره, اقرؤوا ان شئتم انه اولى بالمؤمن من انفسهم فايما مؤمن مات. حکمت اور سمان پر یہ رکھ ہوا من کان و من ترک دینا. کسی آدمی کوئی آدمی قرضہ چھوڑ کے گیا ہے یا اہل و عیال چھوڑ کے گیا ہے جس کا کوئی جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو وہ میرے پاس آئے گا, میں اس کا مولا ہوں گا. جی اگر آدمی کے پاس قرض کے دائرے گنجائش ہے تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے, ظلم ہے ایسا انسان ٹال مٹول کرنا. یہ جو صاحب حق ہے اسے حق ہے تو چار لفظ کہہ دے آپ کو, اگر آپ قرضہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کیجیے, اسے حق ہے کہنے کا. لئی الواجد, لئی الواجد کا بالکل وہی معنی ہے جو متل الغنیے کا معنی ہے, واجد غنی کے معنی میں, جو قرض کی ادائیگی کی صورت پا رہا ہے. اللہ معنی لئی معنی ٹال مٹول کرنا, تو لئی الواجد کا بعین ہی وہی معنی ہے جو متل الغنیے کا معنی ہے. تو اس کو اس کی عزت کو حلال کر دیتی ہے چیز, اس کی سزا کو حلال کر دیتی ہے. کیا مراد اس سے؟ عرض سے مراد اس سے کہے بھائی آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں, لوگوں کو دیکھیے ٹال مٹول کرتے ہمارا قرضہ نہیں دیتے ہیں, اس کی بے عزتی کی جائے. حقوبہ یہ ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ماله عند مفلس, کوئی آدمی مفلس ہو گیا, حکومت نے اس کی تفلیس کر دی, اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ کر دیا, تو اب اس کے پاس جو مال بچا ہوا ہے, اگر کسی شخص کو اپنا مال بے عینی ہی اس کے پاس مل جاتا ہے, اس نے ہم سے فلاں سامان قرضہ لیا تھا موجود ہے, میں نے اس کے پاس فلاں اماؤنٹ رکھی تھی وہ موجود ہے, اس نے ہم سے فلاں سامان خریدا تھا پیسے نہیں دیے تھے فلاں سامان موجود ہے, سمجھا رہا ہوں نا سر؟ تو اگر کوئی آدمی مفلس ہو گیا اور کسی آدمی کو اپنا مال بے عینی ہی اس کے پاس مل گیا, چاہے اس نے بے کے ذریعے اس کے سامان کو بیچا تھا یا قرض میں دیا تھا یا امانت دے رکھی تھی اس کو, کسی شکل میں بھی اگر اس کے پاس مال تھا تو وہ آپ کو بھی پیسہ نہیں کہ جتنے قرضدار ہیں سب لوگ لیں گے اس میں سے, بے عینی اگر کوئی مال مل جاتا ہے تو جس سے اس نے لیا تھا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. وقال الحسن اگر کوئی آدمی مفلس ہو جاتا ہے اور بالکل واضح ہو گیا مفلس ہو گیا آدمی, تو اگر وہ غلام آزاد کرتا ہے تو اس کے آزاد کرنے کا کوئی اعتبار نہیں, بے کر سامان بیچتا ہے تو اس کے بیچنے کا کوئی اعتبار نہیں, خریدتا ہے تو خریدنے کا کوئی اعتبار نہیں, تفلیس ہو گئی تو ختم, کچھ نہیں کر سکتا وہ, یاد ہے سبھی لوگ احتیاط کریں اس سے لین دین نہ کریں. حضرت عثمان کا فیصلہ دیکھیں آپ, مفلس ہونے سے پہلے آپ نے اپنا حق مانگ لیا, مفلس ہونے سے پہلے آپ نے اپنا حق مانگ لیا, کہنے پا ہوا آگے اس کے بعد ہمیں عرفہ کسی نے باقاعدہ اپنا سامان بیانی پہچان لیا میرا والا سامان ان کے پاس ہے, کہا پا ہوا حق کو بھی تو تقاضا کر لیا تو آپ نے زیادہ حقدار ہیں, اپنا سامان مل گیا تو آپ زیادہ حقدار ہیں. جی ہاں پڑھ لیا نا سر, سری روایت سے کوئی اشکال تو نہیں اس کے اندر ہے, لیکن احناف نہیں قائل اس کے, مولانا سر احناف اس کے نہیں قائل ہیں, اور یہ حدیث ہر اعتبار سے قیاس کے خلاف ہے, یہ حدیث ہر اعتبار سے قیاس کے خلاف ہے. جب آپ نے ایک سامان کسی کو بیچ دیا, کسی کو قرضہ دے دیا, تو کس کی ملکیت ہو گئی؟ جس نے خریدا اس کی ملکیت ہو گئی, جس نے قرضہ لیا اس کی ملکیت ہو گئی. جب اس کی ملکیت ہو گئی تو سارا سامان اس کی ملکیت ہے, تو ایک صاحب کیسے لے سکتے ہیں اس میں سے؟ باپ کی ملکیت کیسے رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا یہ حدیث جو ہے قیاس کے خلاف ہے اعتبار سے، اور اگر غیر فقی صحابی کی حدیث قیاس کے خلاف ہو من کل رجوع تو اسے لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے. بعینی وہی مسئلہ جو آیا تھا، ایک سا کھجور بھی دینا پڑے گا، بالکل ویسے یہاں پر بھی کیا ہے. امام بخاری کیا فرماتے دیکھیں آپ، علی سراج صاحب دیکھیں کیا فرماتے امام بخاری رحمہ اللہ. مسئلہ سمجھ گئے نہیں سمجھ گیا؟ آنا آپ نہیں قائل ہیں اس کے مولانا صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث قیاس کے من کل الوجوہ خلاف ہے، اور جب غیر فقی صحابی کی حدیث قیاس کے خلاف ہو تو قیاس کو لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے. امام بخاری کا جواب دیکھیے مولانا صاحب. یا اس سند کے اندر جتنے راوی ہیں سب کے سب قاضی تھے مولانا صاحب، سارے قاضی غیر فقی ہوا کرتے ہیں. یحییٰ ابن سعید بھی قاضی تھے، اور ابو بکر بن محمد بھی قاضی تھے، عمر ابن عبدالعزیز سند میں وہ بھی قاضی تھے، جی ہاں، اور ابو ہریرہ بھی قاضی تھے، اور سب کے سب کہاں قاضی تھے؟ سب مدینے میں قاضی تھے. انہوں نے یہ جملہ کس لیے لکھا ہے امام خیر رحمہ اللہ نے؟ تو مقصد یہ ویسے ہی ہونا نا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر فقی کی روایت یہاں ایک نہیں، جتنے ہیں سب کے سب فقی ہیں مولانا، جتنے ہیں سب کے سب فقی ہیں، لہذا مسئلہ فقی اور غیر فقی کا نہیں مولانا، تو مسئلہ کچھ دوسرا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کسی حدیث کا لوگ کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیا کرتے ہیں. اور وقت ہو گیا، ہو گیا کیا چیز؟ نام تو نہیں مانا کس نے یہ اصول نکالا مولانا، یہ اصول کس نے نکالا؟ اللہ عالم. السلام علیکم.